พวกเราที่มาเกิดกันนี้เป็นเหมือนพวกนักโทษที่ติดคุกติดตารางคุกตารางของพวกเรานี้ก็มีชื่อว่าสังสารวัฏคือวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคุกตารางที่พวกเราอยู่กันนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองเขตใหญ่ๆเขตสำหรับนักโทษที่มีความประพฤติดีมีโทษเบาก็เรียกว่าสุคติเขตที่นักโทษมีโทษหนักก็เรียกว่าทุคติหรืออบายและในทั้งสองเขตนี้ก็มีการแบ่งเป็นแดนเช่นในเขตของสุคติก็มีแดนของมนุษย์แดนของเทวดาแดนของพรหมส่วนในเขตของทุคติหรืออบายก็แบ่งไว้เป็นแดนเช่นเดียวกันคือแดนของเดรัจฉานแดนของเปรตเดนของอสุรกายและเดนของสัตว์นรกคุกตารางนี้ก็มีกำแพงอยู่สี่รอบด้านด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านหนึ่งเรียกว่าแก่ด้านหนึ่งเรียกว่าเจ็บด้านหนึ่งเรียกว่าตายนี่คือกำแพงที่ล้อมรอบคุกตารางของพวกเราทั้งหลายนอกจากกำแพงแล้วก็ยังมีผู้คุมคอยควบคุมไม่ให้เราได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางนี้ไปผู้คุมนี้ก็มีอยู่สามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่ากามตัณหากลุ่มที่สองเรียกว่าภวตัณหากลุ่มที่สามเรียกว่าวิภวตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสหรือความอยากในกามคุณทั้งห้าความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือผู้ที่จะคอยควบคุมบังคับไม่ให้พวกเราได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางอันนี้ไปผู้ที่มีความสามารถที่จะกำจัดผู้คุมเหล่านี้ได้กำจัดกามตัณหาความอยากในกามได้กำจัดภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นได้กำจัดวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ผู้นั้นก็สามารถเล็ดลอดออกจากคุกตารางอันนี้ไปได้ผู้ที่เล็ดลอดออกจากคุกพ้นโทษไปได้ก็มีอยู่สองพวกคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็พวกพระอรหันตสาวกนี่คือผู้ที่ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพวกเราก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นโทษของคุกตารางอันนี้ได้ถ้าเรามาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกถ้าเราพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับพระอรหันตสาวกหรือพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากคุกตารางอันนี้ไปได้ถ้าพวกเราเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามเราก็จะสามารถ หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปได้ดังนั้นอยู่ที่โอกาสของพวกเราว่าจะได้มีโอกาสได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไหร่และเมื่อได้พบแล้วจะมีศรัทธาความเชื่อหรือไม่ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อและมีความสามารถก็จะสามารถหลุดออกจากภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ชาตินี้พวกเราก็ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสงฆ์สาวกเราก็จะไม่รู้วิธีของการที่จะพ้นโทษจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้หรือบางทีเราอาจจะไม่รู้เสียไปด้วยซ้ำว่าพวกเราเป็นนักโทษกันพวกเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพวกที่มีอิสระภาพสามารถทำอะไรต่างๆได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่มีความสนใจที่จะศึกษาวิธีที่จะทำให้พวกเราพ้นโทษกันหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันส่วนใหญ่พวกเราไม่รู้กันว่าเราเป็นพวกนักโทษกันเราจะมารู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราถึงจะรู้ว่าพวกเรานี้เป็นนักโทษกันเป็นนักโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในแดนต่างๆขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราถ้าเราประพฤติดีเราก็จะได้ไปอยู่ในแดนที่สบายแต่ก็ยังเป็นคุกตารางอยู่ยังไม่หลุดพ้นยังต้องใช้กรรมอยู่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็จะอยู่ในแดนที่ไม่ดีแดนของเดรัจฉานแดนของเปรตแดนของอสุรกายแดนของสัตว์นรกดังนั้นสิ่งที่แรกที่พวกเราควรจะรู้กันก็คือสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราว่าเรากำลังเป็นอะไรกันแน่เป็นผู้มีอิสรภาพไม่มีโทษหรือเป็นนักโทษกันถ้าเราฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกเราก็จะรู้ว่าเรานี้ยังเป็นนักโทษกันอยู่เพราะเรายังต้องติดคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรายังไม่หลุดพ้นออกจากการเกิดแก่เจ็บตายกันชาตินี้เรามาเกิดแล้วเราก็มาติดอยู่กับความแก่ติดอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยติดอยู่กับความตายแล้วพอเราตายไปแล้วเราก็ไปเกิดใหม่อีกไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อีกตรงนี้เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่สามารถที่จะมีปัญญามองเห็นผู้ที่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายได้เพราะเราแค่เห็นเพียงแต่ร่างกายของพวกเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเห็นว่าร่างกายนี้เมื่อตายแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปก็เลยคิดว่าตายแล้วก็จบไม่มี การไปเกิดใหม่ไม่มีการไปย้ายแดนที่อยู่อาศัยใหม่ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกหรือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงธรรมก็คือความจริงความจริงก็คือใจของพวกเรานี้ไม่ตายไปกับร่างกายและพวกเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราอยู่ที่ใจเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆทำแล้วผู้รู้ผู้คิดนี้ก็เป็นผู้รับผลของการกระทำถ้าทำสิ่งที่ดีที่เรียกว่าบุญกุศลทำแล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสบายมีความสุขถ้าทำบาปทำอกุศลใจก็จะร้อนใจก็จะทุกข์ขึ้นมาความร้อนนี้ความทุกข์นี้เป็นคุณสมบัติของแดนของอบายภูมิส่วนความเย็นความสบายความสุขนี้เป็นคุณสมบัติของสวรรค์นี่คือสัจธรรมความจริงที่ผู้มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเห็นกันท่านจึงสามารถที่จะปฏิบัตินำพาจิตใจของท่านให้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะท่านรู้ว่าท่านนี่แหละเป็นผู้ที่ไปเกิดในแดนต่างๆไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระพุทธเจ้าหรือไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกไม่ใช่ร่างกายของท่านร่างกายของท่านไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นดินน้ำลมไฟไม่สามารถที่จะย้ายภพย้ายชาติได้ไม่สามารถที่จะย้ายจากภพของมนุษย์ไปเป็นภพของเดรัจฉานหรือเป็นภพของเทวดาได้ผู้ที่จะย้ายไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ไม่มีรูปไม่มีร่างเราจึงมองไม่เห็นตัวของเราเองเราก็เลยไปเห็นคนรับใช้เราคือร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเราก็เลยคิดว่าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ตายไปกับร่างกายด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำกันหรือบาปหรืออกุศลที่เราได้ทำกันเราก็ไม่เห็นว่ามันจะไปเป็นผลที่ตรงไหนเป็นได้ก็ขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเช่นเวลาเราทำบุญทำกุศลเราก็มีความสุขใจกันเวลาเราทำบาปทำอกุศลเราก็มีความทุกข์ใจกันเราก็เห็นผลเพียงเท่านี้แต่เวลาร่างกายตายไปใครจะไปรับผลบุญผลบาปกันเรามองไม่เห็นใจเพราะเราคิดว่าใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราอยู่ที่ร่างกายถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเราจะไม่รู้สัจธรรมความจริงอันนี้ว่าใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายว่าเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจผู้ที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วหรือผู้ที่จะหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือใจดวงนี้เช่นเดียวกันพอเราได้ยินได้ฟังความจริงที่เกี่ยวกับตัวเราแล้ว มันก็ทำให้เราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทำให้เราเห็นโลกในอีกมุมมองหนึ่งมุมมองที่กว้างไกลกว้างยาวที่ไกลที่ไม่มีวันสิ้นสุดคือเราจะเห็นทางของพวกเราว่ามีสองทางทางหนึ่งก็พาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและอีกทางหนึ่งก็นำไปสู่ความเป็นอิสระภาพหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและอยู่อย่างมีความเป็นอิสระภาพไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันเราจะเห็นทางเดินของทางสังทองทางนี้เพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ได้ค้นพบทางนี้แล้วได้นำมาสั่งมาสอนพวกเรานั่นเองว่าถ้าอยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ขอให้เดินมาทางนี้กันถ้ายังไม่อยากจะออกจากคุกตารางก็ให้เดินทางเก่าที่กำลังเดินกันอยู่นี้ทางเก่าที่เราเดินกันอยู่นี้ก็ทางของตัณหาความอยากทั้งสามนี้เองคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่พวกเราสนับสนุนส่งเสริมกันอยู่ตลอดเวลาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปทำตามความอยากทันทีเวลาอยากได้อะไรก็ไปทำตามความอยากทันทีเวลาอยากไม่ได้อะไรก็ไปกำจัดมันทันทีโดยที่เราไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่เราทำตามความอยากนี้เรากำลังสร้างภพสร้างชาติใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้ภพชาติของเรานี้มีไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอรหันตสาวกแล้วเรามีศรัทธาความเชื่อว่าเป็นทางที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเดินไปในทางนี้เราก็จะออกจากคุกจากตารางไปได้ทางนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ทรงสอนเหมือนกันสอนให้เราทำทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราภาวนากันเพราะนี่คือทางสู่การสู่ความเป็นอิสรภาพจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นถ้าอยากจะออกจากคุกตารางนี้ไปก็ต้องเดินไปในทางนี้ทางของทานทางของศีลทางของภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานั่นเองจะเรียกว่าทางของทานศีลสมาธิปัญญาก็ได้นี่คือทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินตามมาแล้วมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็สละไปหมดเลยเพราะผู้ที่จะต้องไปผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นของคุกของคุกของคุกของตารางนี้เองถ้ายังติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่สามารถออกจากคุกออกจากคุกตารางไปได้ผู้ที่จะต้องการจะออกจากคุกตารางจึงไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่สามารถเอาภรรยาสามีไม่สามารถเอาบุตรธิดาญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆไปได้เ เพราะของพวกนี้เป็นของคุกของตารางนั่นเองถ้ายังติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็ยังจะต้องติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าต้องการที่จะออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็ต้องสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดังที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้กระทำกันท่านสละกันหมดท่านทำทานนี่เรียกว่าทานคือการสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้รักษาศีลเจริญสมาธิและปัญญาต่อไปถ้าไม่สละลาภยศสรรเสริญไม่สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลได้อย่างเต็มที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้อย่างเต็มที่ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญปัญญาได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่มีการบำเพ็ญอย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันก็จะไม่สามารถหลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองผู้ที่ต้องการออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายจึงต้องสละต้องทำทานอย่างเต็มร้อยคือทำสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเพื่อที่จะได้ไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปถ้าพวกเราอยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้เราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆไปสำหรับบางท่านถ้าจำเป็นจะต้องมีบ้างก็มีไว้สำหรับในการสนับสนุนในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเช่นถ้าเป็นสุภาพสตรีนี้อาจจะบวชเป็นพระภิกษุไม่ได้ก็จะไม่มีใครสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ก็อาจจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่ของตนเองไว้สนับสนุนในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าจำเป็นจะต้องมีปัจจัยสี่สนับสนุนก็ต้องมีแต่สำหรับผู้ที่มีผู้อื่นสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่คือผู้ที่ไปบวชเป็นพระภิกษุนี้มีศรัทธาญาติโยมมีศรัทธาที่จะสนับสนุนไม่ให้ต้องมากังวลกับการหาปัจจัยสี่ไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปทำงานทำการหาเงินเพื่อมาซื้อปัจจัยสี่ต่างๆเพื่อจะได้มีเวลาในการบำเพ็ญอย่างเต็มที่แต่สำหรับสุภาพสตรีนี้ก็มีวัดบางวัดที่เขารับสุภาพสตรีไปอยู่ไปบำเพ็ญและยินดีที่จะเลี้ยงดูในเรื่องปัจจัยสี่เพียงแต่ว่าอาจจะมีไม่มากหรือมีน้อยอาจจะต้องหากันแต่ถ้าตั้งใจหากันก็จะเจอจะมีดังนั้นเรื่องเงินทองข้าวของต่างๆนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ถ้าเราอยากจะไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันเพราะมันจะพลุงพลังแล้วมันจะถ่วงการเจริญในการปฏิบัติของเราได้นอกจากเอาไปเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติเท่านั้นก็เอาไปตามความจำเป็นตามเหตุตามผลก็สำคัญก็คือ ม่ให้เรามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคารวะผู้ครองเรือนนั่นเองให้เราใช้ชีวิตแบบผู้ออกบวชไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากการเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักนั่นแหละถึงจะทำให้เราพ้นโทษได้พ้นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายได้ต้องบำเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญมาพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติตอนที่ออกจากพระราชวังนี้ก็มีคนไปส่งขี่ม้าไปส่งพอพ้นเขตราชวังก็เดินต่อไปม้าก็ส่งคืนกับพระราชวังมีเสื้อผ้าใส่ติดตัวไปเพียงชุดเดียวไม่มีอะไรติดตัวไปและระหว่างทางก็ยังต้องมีขอทานมาขอเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ทรงสวมใส่เพราะยังเป็นเสื้อผ้าของพระราชโอรสอยู่ขอทานเห็นแล้วชอบอยากจะได้ขอเปลี่ยนพระองค์ก็ทรงยินดีสละราชสละเครื่องทรงของพระองค์ของพระราชโอรสไปแล้วเอาเสื้อผ้าของขอทานมาใส่แทนนี่แหละคือทานอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการหลุดพ้นออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความรักความหวงในสมบัติเข้าของเงินทองเลยยินดีสละไปหมดเลยเหมือนกับผู้ที่ติดตามพระพุทธเจ้าบวชติดตามพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรไปเสื้อผ้าที่เคยเสื่อมใส่ก็เปลี่ยนเป็นผ้าจีวรผ้ากาสาวพัสผ้ากาสาวพัสสมัยก่อนก็ไม่ใช่เป็นผ้าวิเศษวิโสอะไรเป็นผ้าห่อศพเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วพระก็ไปเก็บมาผสมเก็บมาสะสมจนได้จำนวนพอที่จะมาตัดเย็บมาปะมาติดมาต่อให้เป็นผ้าผืนใหญ่ได้เมื่อตัดเย็บเสร็จแล้วก็นำเอาไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ต้มด้วยแก่นไม้ก็ออกเป็นสีเหลืองๆเรียกว่าสีกาสาวพัสนี่เองนี่คือเสื้อผ้าของนักบวชในสมัยพระพุทธกาลไม่เหมือนกับจีวรในสมัยนี้ที่เป็นผ้าที่สำเร็จรูปผลิตออกมาจากโรงงานเป็นผ้าใหม่เอี่ยมไม่ใช่เป็นผ้าเก่าไม่ใช่เป็นเศษผ้าเป็นผ้าผืนนำมาตัดมาเย็บมาต่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเท่านั้นนี่คือทานที่ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ต้องทำกันต้องไม่มีอะไรติดตัวไปตัวเปล่าๆจะได้เบาอกเบาใจสบายอกสบายใจไม่ต้องมากังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ศีลก็ถ้าเป็นพระก็227ข้อถ้าเป็นสามเณรก็ศีล10ถ้าเป็นแม่ชีหรืออุบาสิกาอุบาสกก็ศีล8ศีลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศีลของผู้ที่เดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องอย่างน้อยต้องศีล8ขึ้นไปศีล5นี้ยังไม่พอต่อการที่จะสนับสนุนในการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาเพราะผู้ถือศีล5นี้ยังสามารถที่จะไปทำตามกามตัณหาได้อยู่ทำตามภาวะตัณหาทำตามวิภาวะตัณหาได้อยู่เช่นอยากจะไปเที่ยวก็ยังไปได้อยู่อยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังทำได้อยู่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสอสอเป็นนายกเป็นอะไรก็ยังสามารถไปเป็นได้อยู่แต่ผู้ที่ถือศีลแปดนี้จะ ไม่สามารถทำได้ผู้ที่ถือศีลแปดนี้ไม่ให้ไปทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปทำตามความอยากเป็นอยากมีเช่นอยากแต่งตัวสวยๆงามๆก็ไม่ให้แต่งให้แต่งกายแบบธรรมดาเรียบง่ายเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากับกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองจะได้มีเวลามาบำเพ็ญสมาธิและปัญญาต่อไปผู้ที่ออกบวชแล้วก็จะมุ่งไปอยู่ในป่าในเขาไม่สนใจกับกิจกรรมทางโลกอีกต่อไปวันหนึ่งเวลาวันเวลานี้มีแต่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เจริญสติอย่างสม่ำเสมอคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางลาภยศสรรเสริญไม่ให้ไปคิดในทางหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้คิดอยู่กับอารมณ์เดียวเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาภยศสรรเสริญไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เมื่อใจไม่คิดใจก็จะเย็นจะสบายแล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เวลาเป็นสมาธิใจนี้จะสุขจะมีอุเบกขาจะมีความเป็นกลางคือปราศจากอคติต่างๆเช่นความรักความชังความกลัวความหลงใจที่ไม่มีอคตินี้เป็นใจที่นิ่งที่สงบที่มีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกความสุขจากลาภยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ความสุขที่ได้จากความสงบนี่แหละจะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มความพอที่จะทำให้ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพียงแต่ว่าความสุขที่ได้ในสมาธินี้มันเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นเป็นความสงบชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ในสมาธิไปได้ตลอดจะต้องออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาถ้าต้องการจะรักษาความสงบความสุขนี้ไว้ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญามาคอยกำจัดศัตรูที่จะมาทำลายความสงบอันนี้ศัตรูหรือข้าศึกที่จะมาทำลายความสงบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือตัณหาทั้งสามอันนี้เองก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาพอกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาโผล่ขึ้นมาความสงบนี้ก็จะกระเพิ่มขึ้นมาทันทีเหมือนน้ำที่นิ่งพอมีปลาโผล่ขึ้นมาจากน้ำกระโดดขึ้นมาก็จะทำให้มีคลื่นขึ้นมาทันทีน้ำที่สงบก็จะหายไปกลายเป็นน้ำที่มีคลื่นไปถ้าอยากจะให้น้ำกลับไปสงบถ้าอยากจะให้ใจกลับไปสงบไปเย็นไปมีความสุขเหมือนเดิมก็ต้องไม่ทำตามความอยากการจะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขแต่นำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไปได้เสมอได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปจากไปเปลี่ยนไปเช่นอยากได้แฟนพอไปได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแฟนก็เปลี่ยนไปแฟนที่เคยให้ความสุขกับเราก็มาให้ความทุกข์กับเรา พราะเขาจะไม่ตามใจเราแล้วตอนที่พบกันใหม่ๆยังไม่ได้เป็นแฟนกันนี่เอาอกเอาใจกันอยากจะได้อะไรหามาหมดอยากจะได้ดาวอยากจะได้เดือนนี้บินขึ้นไปดึงมาให้ทันทีแต่พอเป็นของกันและกันแล้วทีนี้ความขี้เกียจก็มาแล้วอยากจะได้อะไรก็ไปหาเอาเองเถิดไม่ไปแล้วพอเขาเปลี่ยนไปความสุขที่เคยได้รับจากเขาก็หายไปสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความทุกข์ใจนอกจากนั้นยังต้องมาทุกข์กับความรักความหวงความห่วงยังต้องมาทุกข์กับการพัดพรากจากกันความเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจถ้ามีปัญญาจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปทำตามความอยากพอเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เราก็ไม่เอาดีกว่าพอไม่เอาความอยากก็หายไปอันนี้คือปัญญาที่เราต้องใช้หลังจากที่เราได้สมาธิแล้วหลังจากที่เราได้ความสงบได้อุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยกำจัดตัวที่จะมาทำให้ใจเรากระเพื่อมทำให้ใจเราไม่สงบก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาถ้าเราทุกครั้งมีความอยากแล้วเราหยุดมันได้ด้วยปัญญาต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปต่อไปกามตัณหาก็หมดไปภาวะตัณหาก็หมดไปวิภาวะตัณหาก็หมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่อย่างพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันท่านก็กำจัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นเองการที่ร่างกายที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ทุกข์ไปเปล่าๆเวลาเห็นร่างกายแก่นี่ก็ทุกข์เห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เห็นร่างกายตายก็ทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากนี่ทุกข์เพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเห็นด้วยปัญญาว่ากำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยความอยากแล้วก็ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ก็เลยหยุดดีกว่าต้องปล่อยให้ร่างกายแก่ไปเจ็บไปตายไปถ้าปล่อยไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ก็หายไปใจก็สงบเหมือนเดิมนี่คือขั้นที่หนึ่งของพระโสดาบันสละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ส่วนขั้นที่สองขั้นที่สามก็คือพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็มากำจัดความอยากในกามอารมณ์ความอยากที่จะร่วมหลับนอนความอยากที่จะมีแฟนนี้เองอยากมีสามีอยากมีภรรยาเพื่อจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันถ้าใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้พิจารณาก็คือให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของแฟนดูซิว่านอกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วยังมีอะไรอีกหรือเปล่าในร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าท่านชำแหละออกมาให้ดูว่าภายใต้ผิวหนังก็ยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกกระดูกนี่ก็โครงกระดูกทั้งล่างตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาถึงกระดูกที่เท้ามีโครงกระดูกอยู่ในร่างกายที่สวยงามนี้แล้วมีเนื้อเอ็นกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีผังผืดมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมีม้ามมีหัวใจมีตับมีไตเนี่ยนี่อวัยวะที่น่าสวยที่สวยงามทั้งหลายที่พวกเรามองไม่เห็นกันถ้าเห็นแล้วก็จะไม่มีความอยากเพราะมันไม่สวยงามอวัยวะต่างๆเหล่านี้มันถูกปกปิดด้วยหนังด้วยเนื้อหุ้มห่อไว้เท่านั้นเองถ้าเราใช้ปัญญาเบิกมันเปิดตาในขึ้นมาตาในก็จะเห็นตาในก็คือปัญญานี่จะเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายของทั้งหญิงทั้งชายเมื่อเห็นแล้ว ความอยากที่จะร่วมเสพกามร่วมกับร่างกายของผู้อื่นก็จะหายไปสำหรับขั้นที่สองก็หายไปบางครั้งบางคราวยังไม่หายอย่างตลอดเวลาเพราะปัญญาบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาก็ยังไม่สามารถกำจัดกามอารมณ์ได้หมดทั้ง 100% ได้แต่เพียงทำให้เบาบางลงไปขั้นที่สองนี้ก็ทำได้เพียงเท่านี้คือทำให้มันเบาบางลงไปก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สองแต่ถ้าสามารถกำจัดกามอารมณ์ให้หายไปได้ตลอดเวลาไม่มีกามอารมณ์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่สามขั้นของพระอนาคามีตัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ส่วนขั้นที่สี่ก็ไปตัดความอยากในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความสงบในระดับรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามความอยากถือเนื้อถือตัวถือตนความอยากให้จิตนี้มีแต่ความสงบไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะจิตนี้ยังไม่เป็นจิตที่ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักอยู่ยังมีทั้งสงบและไม่สงบอยู่ต้องกำจัดความอยากให้จิตสงบนี้ไปให้หมดแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตก็จะหายไปหมดด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี้เรียกว่านิพพานนี่เองไม่ได้เป็นสถานที่เป็นจิตใจที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้แต่ได้รับการชำระด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาก็จะสามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดภพเชื้อของภพชาติก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาได้ถ้าเป็นคุกตารางก็กำจัดผู้ควบคุมที่ป้องกันไม่ให้เราได้ออกไปจากคุกตารางผู้ควบคุมผู้ต้องหาผู้ควบคุมนักโทษนี้ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองพอใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอาวุธเรียกว่าธรรมอาวุธใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาก็จะสามารถกำจัดผู้ควบคุมผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้เราได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปพอได้ทำลายผู้ควบคุมหมดแล้วเราก็สามารถเดินออกจากคุกตารางไปได้อย่างสบายไม่มีใครมาขวางกั้นอีกต่อไปเราก็จะได้เป็นอิสรภาพไปอย่างตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีวันที่จะกลับไปติดคุกติดตารางได้อีกต่อไปก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกไปถ้าเป็นพระพุทธถ้าเราค้นพบอาวุธนี้ได้ด้วยตนเองค้นพบทางนี้ได้ด้วยตนเองอย่างพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสอนเพราะหาคนสอนไม่ได้ไม่มีใครรู้ทางนี้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องหาทางนี้ได้ด้วยพระองค์เองคนที่จะหาทางนี้ได้นี้เป็นคนที่หายากมากเพราะต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆต้องเป็นคนที่ฉลาดจริงๆถึงจะสามารถมองเห็นทางของการออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปได้สำหรับบุคคลทั่วๆไปอย่างพวกเรานี้ไม่มีวันไม่มีความสามารถที่จะเห็นทางนี้ได้ด้วยตนเองขนาดมีคนบอกทางแล้วยังไม่ไปกันเลยยังไม่ยอมไปกันเลยรับภาษาอะไรกับการที่จะไปหาทางด้วยตนเองไปหาให้เสียเวลาทำไมไปหาลาภยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันดีกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความสุขของคนที่ติดคุกติดตารางพวกที่ติดคุกติดตารางเขาก็ยังมีความสุขกันเขาก็ยังอนุญาตให้มีทีวีดูกันเวลามีแข่งขันมวยแข่งขันกีฬาก็ยังดูเชียร์กันได้เวลามีละครมีภาพยนตร์ก็ยังดูกันได้เรื่องอะไรไปปีนป่าย กำแพงให้มันเหนื่อยยากไปทำไมปีนป่ายออกไปแล้วก็ไม่รู้จะไปเจออะไรข้างนอกกลัวเดี๋ยวออกไปก็ไปอดอยากอดตายข้างนอกซะก่อนสู้อยู่ในคุกในตารางนี้ไปดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนักโทษก็อย่างน้อยก็มีกินมีอยู่มีรอปภคอยควบคุมคอยดูแลรักษาเพราะพวกนี้ไม่เคยได้ออกไปสัมผัสความเป็นอิสระนั่นเองว่าเป็นอย่างไรถ้าลองได้สัมผัสกับความเป็นอิสระแม้เป็นเพียงชั่วคราวคือการทำจิตใจให้สงบได้นี่เวลาจิตสงบนี้ใจเหมือนกับได้ออกจากคุกไปชั่วคราวจะได้สัมผัสกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้รับจากความสุขในคุกในตารางถ้าใครได้สัมผัสกับความสงบแล้วนี่จะอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปหมดทิ้งลาภยศสรรเสริญทิ้งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเพื่อที่จะได้มาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ให้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไปนี่คือเรื่องของพวกเราที่เป็นนักโทษกันติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันไม่รู้ว่าเราเป็นนักโทษกันคิดว่าเราเป็นผู้ที่มีอิสระภาพสามารถทำอะไรต่างๆได้แต่มันก็เป็นอิสระภาพของคนที่อยู่ในคุกในตารางนั่นเองก็สามารถทำตามที่เขาอนุญาตให้ทำได้เขาก็อนุญาตให้ดูละครได้ดูทีวีได้แต่ถ้าจะออกไปนอกกำแพงนี้เขาไม่ให้ออกไปถ้าอยากจะออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เขาไม่ให้ออกไปคนที่อยากจะออกจากเกิดความเกิดคนที่จะออกจากกำแพงของการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ต้องรู้ว่าตนเองกำลังติดอยู่ในกำแพงนี้อย่างพระพุทธเจ้านี่พอเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนี่พระองค์เลยรู้เลยว่ากำลังอยู่ในคุกตารางอยู่ในกองทุกข์กองทุกข์ก็คือคุกตารางอยู่ในคุกที่มีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ไม่ต้องการที่จะทุกข์กับความเกิดไม่ต้องการทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องหยุดความเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและการที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ก็ต้องทำลายผู้ควบคุมผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้นักโทษหนีออกจากคุกตารางไปผู้ควบคุมก็คือตัณหาทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอได้ถ้าสามารถทำลายผู้คุมได้กำจัดผู้คุมได้ก็สามารถเดินออกจากคุกตารางนี้ไปได้อย่างไม่มีอะไรมาขัดขวางสิ่งที่จะมาทำลายผู้ควบคุมคุกตารางนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองพระองค์ก็เลยสละราชสมบัติแล้วก็ออกไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนในที่สุดก็สามารถทำลายผู้ควบคุมผู้ต้องหาได้พอไม่มีผู้ควบคุมผู้ที่จะคอยป้องกันไม่ให้นักโทษออกจากคุกออกจากตารางตายออกจากตารางได้แล้วคุกตารางก็เลยเป็นที่เสรีสำหรับบุคคลนั้นไปสามารถเดินออกได้ทันทีพวกเราก็สามารถที่จะหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงสอนให้เราปฏิบัติกันก็คือให้เราทำทานให้เราเจริญศีลสมาธิปัญญากันถ้าเราปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าเราก็จะสามารถเล็ดลอดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปได้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีศรัทธาและมีความมั่นใจว่าทางนี้เป็นทางเอกทางประเสริฐทางที่จะทำให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขนอกคุกนอกตารางดีกว่าความสุขในคุกในตารางที่จะต้องมีความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายมาคอยให้ใจเราวุ่นวายไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วความทุกข์ต่างๆจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของพวกเราอีกต่อไป เราจะมีความสุขไปตลอดที่เรียกว่าบรมสุขหรือปรมังสุขขังนี้เองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติตามเถิดแล้ววันหนึ่งท่านก็จะได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความสงสัยอยากทราบเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้เลยในตอนนี้เพราะว่าถ้าเลิกแล้วก็จะไม่ขอตอบปัญหาอีกต่อไปถ้าอยากจะถามขอให้ถามในช่วงนี้ถ้ายังไม่มีก็จะให้เอาให้พิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน ขอกราบนักการพระอาจารย์ขอเรียนถามปัญหาธรรมครับครับก็ขอถามเรื่องการปฏิบัตินะครับก็คือมันตอนที่เคยบวชเมื่อ6ปีที่แล้วกับพระอาจารย์โสภาไปครับมันมีอาการทางหลังจากพุทธาพุทโธไปไม่กี่แป๊บเดียวมันจะขึ้นมาเหมือนมีชีพจรขึ้นมาที่หน้าผากมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บเหมือนกับว่ามีชีพจรขึ้นมันชัดเจนครับเหมือนกับมันต่างตึ๊บๆที่หน้าผากครับแต่ว่าตอนเป็นคารวาสมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าตอนมาบวชรอบที่2เมื่อต้นปีนี้กับพระอาจารย์กันเรียนนะครับตอนบวชเป็นพระเนี่ยมันภาวนาพุทโธไปเดียวมันก็ขึ้นมาตึ๊บๆแบบชัดเจนมากแล้วบางทีเรายิ่งภาวนาพุทโธไปมันก็เหมือนมันรวมอยู่ตรงหน้าผากครับก็ชัดเจนมากก็เลยตัดสินใจไปกราบหลวงปู่จันเรียนครับว่าจะพุทโธหรือว่าจะเอาจิตมาอยู่กับไอ้ที่มันขึ้นตรงหน้าผากนี้ดีอะครับก็ลงไปกราบท่านยังไม่ทันให้ถามท่านเลยท่านก็รู้หมดทุกอย่างว่าเราทำอะไรอยู่ปฏิบัติอะไรอยู่เงี้ยท่านก็ตอบมาเองว่าจะถามทำไมพุทโธนั่นแหละหัดปล่อยหัดวางมันบ้างอย่ายึดติดให้มันมากเงี้ยท่านบุญเนี้ยแล้วก็ท่านก็เทศอย่างอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติไปเยอะครับก็เหมือนกับท่านรู้หมดเงี้ยก็เลยกลับมาตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปยึดติดไอ้ตรงที่มันขึ้นที่หน้าผากอีกแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรครับก็ไม่สนใจมันก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมครับก็วันนั้นก็มาเดินจงกรมครับเดินจงกรมตอนประมาณ 3-4 ทุ่มก็เดินไปแล้วก็อยู่กับพุทโธก็ดูลมหายใจไปแล้วก็มันก็ขึ้นมาอีกมันก็ตึ๊บๆๆขึ้นตรงหน้าผากขึ้นมาแบบชัดเจนมากเรายิ่งพุทโธมันยิ่งรวมแน่นจนแบบว่าร่างกายเราทนไม่ได้ครับสุดท้ายก็มันก็เห็นเป็นนิมิตเป็นแบบเหมือนดวงแก้วขึ้นมาตรงหน้าผากเลยครับก็เราก็พยายามพุทโธไปพอพุทโธไปเรื่อยปุ๊บมันแตกครับดวงแก้วมันแตกดังเพ้งเลยแต่แบบได้ยินเสียงด้วยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นนิมิตแตกไปเลยแล้วก็หายไปเลยครับไอ้ที่มันขึ้นที่หน้าผากเนี่ยครับแล้วก็คืนนั้นก็ไปจำวัดแล้วก็นิมิตออกมาเลยคือเหมือนกับเรามาเติมยางรถยนต์นะฮะแล้วก็ยิ่งเติมยางมันก็บวมขึ้นเรื่อยๆบวมเรื่อยๆแล้วคราวนี้เหมือนจะรีบไปปิดไอ้เพชเชอร์ที่มันเข้ามาในยางอ่ะจะปิดไม่ทันมันแตกใส่หน้าครับแล้วก็หน้านี่เลือดไหลไปหมดแล้วก็ฟันกรามหลุดออกมาเลยครับแล้วก็ฟันหน้าหลุดมา1 ซี่ 2 ซี่เขารวมกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ไม่มีอีกเลยครับอาการเนี้ยคือที่มันขึ้นที่มันหน้าผากเนี้ยครับแล้วก็เลยหลังจากนั้นมาก็มาพุทโธเหมือนเดิมคือกลับมาพุทโธเหมือนท่านพระอาจารย์จะเรียนท่านแนะนำมาครับก็มาภาวนาพุทโธแต่ว่าตอนที่ก่อนขึ้นก่อนปฏิบัติที่มันขึ้นที่หน้าผากเนี่ยอาการปวดเมื่อยต่างๆที่น้องสมาธิมันจะไม่มีนะครับคือมันจะไม่มีอาการตรงนี้เกิดขึ้นเลยแต่พอเรามาภาวนาพุทโธเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมหมดคือเรานั่งพุทนั่งไปสักชั่วโมงนึงเนี่ยอาการปวดเมื่อยตามตัวตามอะไรมันขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ในอดีต เข้าคำถามได้ไหมจะถามอะไร ครับก็คือพอเราภาวนาพุทโธไปแล้วเนี่ยพอสุดท้ายอ่ะคือตอนนั้นตั้งใจว่าจะภาวนาพุทโธแล้วพอสุดท้ายมันรวมพอจิตมันนิ่งแบบมันนิ่งไปเองเนี่ยมันก็ทิ้งพุทโธไปเหมือนเดิมมันทิ้งพุทโธไปเหมือนเดิมแล้วมันเหมือนสุดท้ายมันรวมไปมันก็เข้ามาที่ความเบ่งว้างคือมันไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีแบบเราอยู่ในห้องที่แบบมืดสนิทไม่มีทิศ แล้วทำไมถามนะถามได้ไหมอยากจะถามอะไร เราอยากจะถามว่าสุดท้ายเรากลับมาพุทโธปุ๊บอยู่ดีมันก็ไม่มีพุทโธเหมือนเดิมคือมันคือความเบ่งว้างแล้วก็มีดวงแก้วเหมือนเดิมครับผมก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายคือพอกลับศึกมาเนี่ยก็เลยแบบว่าคือสุดท้ายมันก็คือไม่มีพุทโธครับคือมันทิ้งไปเองแล้วก็ ป็นห้องที่เวิ้งว้างคือตอนนั้นตั้งใจว่าเราจะกลับมาพุทโธอย่างเดียวแบบว่าเราจะไม่ทิ้งมันไปอย่างเงี้ยครับ แล้วพุทโธเพื่ออะไรนะ ครับ แล้วพุทโธเพื่ออะไรไม่รู้เลย ก็จริงๆก็เพื่อเป็นสมาธิแล้วก็ความสงบเนี่ยแหละฮะ แล้วมันสงบได้ยังไง แต่ว่าคือผมก็สงสัยว่ามันถูกหรือเปล่าเพราะว่าคือสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมคือกลับมามีดวงแก้วเหมือนเดิมครับ ก็มันสงบหรือเปล่าม ันสงบคือมันไม่มีทุกอย่างความคิดก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันอยู่ในหุบ ก็นั่นก็ถูกแล้วจะเอาอะไร ครับแต่ว่าพอศึกมาเป็นคารวาสแล้วเนี่ยมันก็ไม่เข้าอย่างนั้นไม่ได้เลยครับคือ ก็ไม่ทำมันก็ไม่เข้าเลย ครับ ทำมันก็เข้าเลยมันไม่ทำเลยมาเป็นคารวาสมันก็ไปทำงานไปเที่ยวไปทำอะไรกันทำอย่างอื่นมันก็ไม่มาทำสมาธิมันก็ไม่เข้าเลย ครับแล้วคือเขาบอกหลายคนว่าแบบถ้าคนเข้าถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องทิ้งทางโลกเนี่ยแต่ผมก็ยังทิ้งไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไร ก็ยังไม่ใช่เลย ครับ มันอาจจะเป็นของปลอมของเทียมเลย ครับกลัวอยู่ครับว่ากลัวของเป็นของปลอม ถ้าเป็นของจริงมันจะชอบมันจะสุขมากมันจะมาสะใจใจ ครับ แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นของจริง ครับ ถ้าของจริงมันก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับอันนี้แล้วอันนี้ดีที่สุดแล้วในบรรดาความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีต่อให้ได้เงินเดือนเพิ่มอีก100เท่าก็สู้ความสุขอันนี้ไม่ได้มันต้องรู้ตรงอย่างนั้นมันถึงจะทิ้งงานทิ้งการได ้คือมันมีแต่สมาธิแต่มันไม่มีปัญญาป่ะครับ ไม่ใช่หรอกมันยังไม่ใช่เป็นสมาธิยังเป็นแก้วเป็นเก้าอะไรอยู่นี่มันยังไม่ใช่มันต้องไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ครับ มันต้องตกหลุมตกบ่อวูบลงไป มันคืออาการนั้นคือหลังจากพิมพ์มุทโธมันเหมือนกับเราเข้าไปผ่านไอ้รูเข็มมันเข้าไปอีกห้องนึงที่แบบไม่มีอะไรเลยครับคือลมหายใจก็ไม่มีความคิดเข้ามาไม่ได้แต่พออยู่ตรงนี้นิ่งๆไปเรื่อยๆครับแล้วสุดท้ายพอบอกว่าจิตมันหรือสมาธิเนี่ยมันเหมือนลมหายใจมันเหมือนน้ำหลากเข้ามาในห้องนะฮะคือผมก็ไม่รู้ว่า ก็ยังไม่ใช่มันทุกอย่างมันต้องไม่มีลมหายจงหายใจมันไม่มีแล้วถ้ามันถึงความสงบแล้วมันหายไปหมด ครับก็เลยแบบตอนนี้ก็คือกลับมาก็ไม่ได้พุทโธก็คือมาดูลมหายใจอย่างเดียวไงครับก็คือไม่รู้ว่าสุดท้ายมันต้องมีพุทโธหรือเปล่าครับ ก็ได้ทั้งสองอย่างพุทโธก็ได้ลมหายใจก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเอา ครับ อันนี้เป็นวิธีของการทำใจให้สงบ แต่หลังจากที่ปฏิบัติมามันก็ทำให้แบบการทำงานมันก็ดีขึ้นก็คือเราก็จะถามจะพูดจะคิดอะไรมันก็จะมีสติก่อนนะครับคือจะไม่พูดไปเลยอย่างเง ี้ ยฮะ ก็มันมีสติมากขึ้นไงแต่ยังไม่สงบสติยังไม่พอที่จะทำใจให้สงบ ครับ มันยังไม่มีความสุขใจอิ่มใจพอใจในตัวของมันเองมันยังอยากจะไปหาความสุขจากภายนอกอยู ่ครับ ยังต้องทำให้มันถึงขีดที่ว่ามันจะไม่อยากหาความสุขจากภายนอก ครับ มันยังเข้าไปไม่สุดถ้าเป็นถ้ำยังไม่ถึงก้นถ้ำ ก็ต้องฝึกไปเรื่อยนะ ต้องเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วนั่งให้บ่อยๆนั่งให้นานๆแล้วอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งถ้าใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจอย่าไปรับรู ้แต่สุดท้ายอีพวกดวงแก้วนั้นก็มันก็ไม่มีจริงใช่มั้ยครับอาจารย ์ไม่มีหรอกมันยังเป็นภาพอยู่มันเป็นยังเป็นอาการของจิตอยู่จิตยังไม่สงบเต็มที ่ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ คำถามจากทางบ้านจากคุณสายฝนข้อแรกเราสามารถอัญเชิญพระธาตุได้ไหมคะและเราต้องทำตัวอย่างไรคะ เอาก็ลองทำดูสิเราไม่เคยเชิญมาเราไม่รู้เหมือนกันค่ะก็เชิญยังไงไปถามคนที่เขาเชิญได้สิมาถามเราทำไม ข้อที่สองดิฉันไม่เข้าใจคำว่าละนันทิหมายความว่าอย่างไรคะ เปิด Google ดูสิเราก็ไม่รู้เหมือนกัน คำถามจากคุณรณชัยเงินที่จ่ายค่าใต้โต๊ะเพื่อให้ได้งานมาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดถ้าไม่ทำก็ไม่ได้งานแบบนี้เงินที่ได้มาไม่บริสุทธิ์แล้วนำมาทำบุญจะได้บุญไหมแล้วลูกหลานที่นำเงินนี้ไปใช้จะยังได้บุญอยู่ไหมเพราะต้นทางไม่บริสุทธิ์ครับ มันไม่บริสุทธิ์โทษอยู่ที่คนไปหามาเท่านั้นเองถ้าเอาไปใช้ในทางที่ถูกมันก็ถูกเอาไปทำบุญมันก็ได้บุญแต่มันไม่ไปลบล้างโทษที่ไปทำมาเท่านั้นเอง ไปขโมยเงินเข้ามาแล้วเอามาทำบุญนี้ถ้าตำรวจจับเขาก็ยังจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางอยู่เขาไม่ได้บอกว่าเอาเงินมาทำบุญไม่ผิดกฎหมายศีลก็เหมือนกันเอาขโมยเงินเข้ามาแล้วมาทำบุญมันก็บาปแต่เอามาทำบุญมันก็ได้บุญแต่มันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องบุญก็เรื่องหนึ่งเรื่องบาปก็เรื่องหนึ่งมันก็จะต้องส่งผลให้ทั้งสองเรื่องเรื่องบาปเดี๋ยวก็จะต้องส่งผลเรื่องบุญมันก็จะส่งผล คำถามจากคุณจิรพัฒน์การฝึกปฏิบัติในแต่ละวันนั้นผมฝึกทุกวันในช่วงเช้ามืดและก่อนนอนระหว่างวันก็ฝึกสติรู้ตัวตามที่ทำได้บางวันนั่งสงบได้1 ชั่วโมงบางวันฟุ้งซ่านนั่งได้ไม่เกิน20 นาทีแสดงว่าการฝึกไม่ก้าวหน้าใช่ไหมครับกราบขอแนวทางในการแก้ไขให้เข้าสมาธิได้อย่างมีความสม่ำเสมอและไม่ก้าวหน้าถอยหลังไปไปมาๆด้วยครับ ก็ต้องมันเจริญสติให้มันสม่ำเสมอสติเราถ้าไม่สม่ำเสมอสมาธิมันก็ไม่สม่ำเสมอมันก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามกำลังของสติสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล คำถามจากคุณเกษรินดิฉันใส่บาตรทุกวันพระแต่บางครั้งวันไหนไม่ได้ใส่บาตรมีความรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ไม่สบายใจคืออะไรคะ เพราะความอยากใส่แล้วไม่ได้ใส่นั่นเองความอยากทำบุญแล้วไม่ได้ทำก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแล้วทำไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากไปเช่นวันนี้อยากใส่บาตรแล้วไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ชดเชยพรุ่งนี้ก็ได้ใส่2 เท่ามันก็จะได้เท่ากัน คำถามจากคุณจตุพรทำไมยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งรู้สึกว่าจิตใจอ่อนแอลงคะเมื่อก่อนใจจะแข็งมากแต่ตอนนี้รู้สึกสงสารเขาไปทั่วบางคนเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ยังไปสงสารเขาอีกค่ะ ความสงสารไม่ได้เป็นความอ่อนแอของจิตใจเป็นความอ่อนโยนความอ่อนโยนกับความอ่อนแอไม่เหมือนกันคนที่มีความแข็งแกร่งแต่ไม่มีความอ่อนโยนนี่ก็เป็นคนที่ไม่มีความสงสารใครเป็นคนโหดร้ายทารุณใจดังนั้นก็แข็งแกร่งได้แข็งแกร่งแบบนั้นไม่ดีต้องแข็งแกร่งในการทำความดีแล้วก็มีความอ่อนโยนต่อผู้ที่เขาอาภัพผู้ที่ด้อยกว่าเรา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในการปฏิบัติเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องวัดว่าที่เราทำเหมาะกับกำลังของเราไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกิเลสเพราะบางครั้งเวลานั่งนานๆผ่านเวทนาไม่ได้สักทีใจก็จะบอกตัวเองว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกสติไปก่อนสติยังไม่แข็งแรงแต่อีกใจก็แอบสงสัยว่ากิเลสหลอกเราไม่ให้สู้กับเวทนาหรือเปล่าเราควรสู้ไม่ถอยใช่ไหมคะ ถ้าสู้ไม่ถอยได้ก็ดีเลยถ้าสู้แล้วมันถอยก็ช่วยไม่ได้ก็แสดงว่าแรงไม่พอเมื่อแรงไม่พอก็ต้องไปสร้างแรงให้ขึ้นมาก็คือแรงของสติก็ดูที่สติว่าวันหนึ่งแล้วเราสร้างสติกันหรือเปล่าหรือปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆถ้าจะสร้างสติก็ต้องมีพุทโธยึดเหนี่ยวไม่ปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถอยู่กับพุทโธได้เวลาเจ็บเวลานั่งแล้วเจ็บเราก็อยู่กับพุทโธไปแล้วความเจ็บก็จะผ่านไปได้จะผ่านความเจ็บไปได้ด้วยอนุภาพของสตินี่หมดแล้ว ครับคำถามแรกจากทาง YouTube นะครับจากคุณโทนี่โรมิโอนะครับ My question is what can I do to remove my anger in the moment of me being angry? Use Buddha. As soon as you know you're angry, keep reciting Buddha, Buddha. Don't let your mind think about the things that make you angry. If you cannot, you should remove yourself from the person or the situation that makes you angry. Like go to the toilet and then sit down and keep reciting Buddha, Buddha until you forget about what made you anger. Then your anger will disappear. Don't think about what makes you angry, because it will make you more angry. You should forget about it. With no way to forget it quickly is to recite Buddho, Buddho, Buddho. Keep reciting Buddho, Buddho. Eventually, you will forget what made you angry. And when you forget, your anger will disappear. But this is a temporary measure. Anytime you meet some situation or person, it can arise again. If they say or do something that makes you dislike, you can become angry again. If you want to get rid of your anger permanently, you have to get rid the cause of your anger. And the cause of your anger arises from your desire to get things the way you want them to be. And when things don't go according to what you want them to be, you become angry. So you must not have any desire for things to be like this or like that. Just try to take things as they are, as they come. If you can take them as they are, as they come, then you will not be angry. คำถามจากผู้ฟังธรรมด้านล่างนะครับเป็นคนสมาธิสั้นต้องทำอย่างไรครับ ก็ฝึกสติให้มากๆวันหนึ่งอย่าคิดเลื่อยเปื่อยอย่าคิดเพ้อเจ้ออย่าคิดเพ้อฝันอย่าคิดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาพุทโธพุทโธดีกว่าพุทโธมีสติมากต่อไปสมาธิก็จะยาวที่มันสั้นก็เพราะว่าจิตไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรมากระทบปั๊บก็ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบทันทีงั้นพยายามดึงใจไว้ด้วยสติพุทโธพุทโธไปแล้วต่อไปใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะมีสมาธิขึ้นมา คำถามจากคุณชนาภานะครับการดูจิตเกิดดับตามความเป็นจริงเป็นการละตัณหาใช่ไหมคะ ไม่ใช่หรอกตัณหามันไม่ใช่การเกิดดับของจิตตัณหาก็คือความอยากให้จิตไม่เกิดไม่ดับมากกว่าอยากให้จิตเป็นอย่างนี้เช่นเวลาจิตอารมณ์ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปอันนี้คือตัณหาแล้วความอยากให้อารมณ์ไม่ดีหายไปยิ่งอยากมันก็ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่แทนที่จะดีกับเสียใหญ่แต่ถ้ามีสติมีปัญญาก็ให้ดูอารมณ์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เวลามันเกิดเราจะบอกให้มันดับมันไม่ดับไปอยากให้มันไม่ดับไปอยากให้มันดับยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่วิธีก็คือให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆอย่าไปอยากมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดมันดับก็รู้ว่ามันดับมันจะดีหรือไม่ดีก็รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีตามความเป็นจริงถ้าใจเราไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่ทำให้เราอารมณ์เสียมันมีสองอารมณ์ซ้อนกันอยู่อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีมาทำให้เราอารมณ์เสียได้ถ้าเราอยากให้มันอารมณ์ดีหรือถ้าอารมณ์ดีแล้วอยากจะให้มันดีไปเรื่อยๆพอมันไม่ดีก็อารมณ์เสียขึ้นมาอีกงั้นที่อารมณ์เสียก็เพราะความอยากอยากให้มันอารมณ์ดีอยากให้มันไม่อารมณ์เสียเราต้องเข้าใจว่าอารมณ์มันเป็นของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนความรู้สึกความสุขความทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปห้ามมันไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนนี้อากาศเย็นนะสบายเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาเราสั่งมันได้หรือเปล่าว่าวันนี้ต้องร้อนวันนี้ต้องเย็นไม่ได้ฉันใดอารมณ์ของเรามันก็อย่างนั้นมันก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีก็รู้ไปตามความจริงถ้ารู้ด้วยปัญญาก็ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ถ้ารู้เฉยๆไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อารมณ์เสียก็จะไม่เกิดอารมณ์เสียก็คือทุกข์นี่แหละเรียกว่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียหรือความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราอันนี้ต่างหากที่เราต้องการแก้ไม่ใช่ไปแก้อารมณ์อารมณ์มันมีเหตุมีปัจจัยเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปแก้ไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนฝนจะตกเราก็อยู่ได้แดดจะออกเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรามีความอยากเราก็จะอยู่กับมันไม่ได้เพราะเราจะทุกข์เพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นดังนั้นการดูจิตหรือการดูอะไรให้ดูเฉยๆให้ดูว่าเขาไม่เที่ยงเขาเกิดแล้วดับเขา เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้บังคับได้ก็คือใจของเราอย่าไปให้เสียอย่าไปให้มีความเสียใจไปกับสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วความเสียใจจะไม่มี คำถามจากคุณสหภูมินะครับการใช้กรรมฐานสมาธิแบบมรณานุสติต้องทำอย่างไรเจ้าคะช่วยอธิบายหรือว่าให้จิตสงบก่อนหรือเปล่าเจ้าคะถึงใช้กรรมฐานวิธีนี้ได ้ก็แล้วแต่ความสามารถส่วนใหญ่ก็ต้องจิตสงบก่อนมันถึงจะดูความตายได้โดยปกติถ้าจิตไม่สงบกิเลสมันยังไม่สงบกิเลสมันจะไม่ชอบความตายพอเราคิดถึงความตายมันจะทำให้เราหดหู่ใจขึ้นมาท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังจิตกำลังใจได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังพิจารณาความตายไม่ได้ต้องรอให้จิตสงบถ้าจิตสงบแล้วกิเลสมันจะอ่อนกำลังลงเวลาเราพิจารณาความตายมันจะไม่สร้างอารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายหดหู่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่ากำลังของจิตเรามีมากมีน้อยบางคนเขามีสมาธิมาได้แต่ดั้งเดิมพอเขาเห็นความตายแทนที่เขาจะหดหู่เขากลับเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยเป็นปัญญาก็จะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็รับมันได้ปล่อยมันได้แต่ถ้ายังมีกิเลสมันจะมีอุปทานความยึดติดอยู่กับร่างกายอย่างรุนแรงพอมาบอกว่าร่างกายจะต้องตายนี่มันจะรับไม่ได้มันจะเครียดขึ้นมาทันทีมันจะหดหู่มันจะเศร้าขึ้นมาทันทีถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาความตายให้ไปทำใจให้สงบก่อนฝึกสมาธิไปก่อน คำถามเพิ่มเติมจากผู้ฟังธรรมด้านล่างนะครับผมคิดช้าเกิดจากอะไรครับ ก็เกิดจากช้าเลยมันคิดช้าก็ช้าสิช้าหรือเร็วมันก็อยู่ที่เราเวลาเราเดินช้าเดินเร็วมันเกิดจากอะไรล่ะเวลาเดินเร็วเราก็เดินเร็วเวลาเดินช้าเราก็เดินช้ามันอยู่ที่เราเราจะคิดช้าคิดเร็วก็คิดได้ถ้ามันคิดช้าก็ให้มันคิดเร็วก็ได้ท่องพุทโธให้มันเร็วสิต่อไปมันก็จะคิดเร็วได้เองเหมือนเดินถ้ามันเดินช้าก็หัดวิ่งเลยหัดวิ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เดินเร็วได้มันไม่เป็นประเด็นสำคัญนะคิดช้าหรือคิดเร็วปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงคิดช้าคิดเร็วปัญหาอยู่ที่โลภโกรธหลงอยู่ที่ความอยากคิดช้าก็มีโลภโกรธหลงได้คิดเร็วก็มีโลภโกรธหลงได้งั้นอย่าไปแก้ที่คิดช้าหรือคิดเร็วไปแก้ที่ความโลภโกรธหลงที่ตามมากับความคิดก็แล้วกันถ้าคิดแล้วโลภ ก็หยุดความคิดดีกว่าถ้าคิดแล้วโกรธก็หยุดความคิดดีกว่าอย่างที่เมื่อกี้โทนี่ถามว่าคิดแล้วโกรธก็อย่าไปคิดดีกว่าพุทโธพุทโธไปดีกว่า คำถามจากคุณสมชายนะครับจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบาย ก็จิตที่อยู่ภายใต้อำนาจของสติปัญญานั่นเองสามารถที่จะควบคุมจิตไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงได้ไม่ให้อยากในสิ่งต่างๆได้ถ้าควบคุมได้ก็เป็นจิตที่อบรมได้ดีเหมือนกับสุนัขที่เราสั่งให้เขานั่งเขาก็นั่งให้เขาเดินเขาก็เดินให้เขายืนเขาก็ยืนให้เขากินก็กินให้เขานอนเขาก็นอนเนี่ยถ้าทุกอย่างถ้าจิตอยู่ภายใต้โอวาทของเรามันก็จะนำความสุขมาให้เพราะเราจะสามารถป้องกันไม่ให้จิตไปทำในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์กับเรานั่นเองความทุกข์เกิดจากการที่จิตเกิดความโลภเกิดความเกิดเกิดความหลงเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเราสอนให้จิตเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงเลิกอยากได้จิตก็จะเป็นจิตที่ได้อบรมแล้วถูกได้รับการอบรมดีแล้วเมื่อไม่จิตที่ไม่มีความโลภโกรธหลงไม่มีความอยากก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนั่นคือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันตสาวกทั้งหลายจิตของท่านปราศจากความโลภโกรธหลงปราศจากความอยากต่างๆแล้วเพราะท่านได้ฝึกฝนอบรมจิตได้ดีแล้วอบรมจิตได้ดีแล้วนั่นเองจิตอยู่ในโอวาทของสติปัญญาแล้ว คำถามจากคุณทวิชานะครับเวลาหนูฟังธรรมพระอาจารย์อย่างตั้งใจน้ำตาหนูจะไหลออกมารู้สึกเศร้ามากเมื่อได้รู้ความจริงอันประเสริฐนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคะแต่หนูก็ยังไม่สามารถรวมจิตให้เป็นสมาธิได้นาน ๆความเศร้านี่มันก็เป็นความเศร้าที่เป็นเรียกว่าความซาบซึ้งใจที่ได้สัมผัสรับรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตก็สิ่งที่เราควรจะทำต่อก็ศึกษาวิธีที่จะทำให้จิตของเราสงบถ้าจิตเราทำจิตให้เราสงบได้แล้วต่อไปความเศร้าความอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไป คำถามจากคุณขวัญ นะครับการทานอาหารมากเกินไปคือการขาดสติใช่ไหมคะบางทีทานมากเกินไปเพราะชอบอาหารชนิดนั้นถ้าเราคิดว่าเป็นขี้ก็ยังไม่ช่วยอะไรมากค่ะกินจนอ้วนแล้วถ้าอยากผอมก็คือโมหะอยากสวยอีกหรือเปล่าคะ ถ้ามันยังดื้อก็เวลาถ่ายอุจจาระก็เอาใส่จานเก็บไว้เวลากินก็มาตั้งบนโต๊ะมันจะได้เห็นชัดๆถ้าคิดแล้วมันยังไม่อาจจะไม่เห็นถ้ามันดื้อก็ต้องเอาบทบาทที่รุนแรงกับมันดูซิมันยังจะกล้ากินหรือเปล่าเพียงแต่คิดยังไม่พอต้องเห็นกับตาสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น คำถามจากคุณนารยานะครับหากจิตรวมแล้วอย่าไปสนใจใช่ไหมคะให้พุทโธต่อไป อ๋อไม่หรอกถ้าจิตรวมแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วจิตสงบแล้วทุกอย่างก็จบเหมือนกินข้าวอิ่มแล้วก็ไม่ต้องกินต่อตอนนั้นก็เพลิดกับความอิ่มไปสุขกับความอิ่มไปมันจะรู้เองพอถึงจุดนั้นแล้วมันไม่พุทโธให้เหนื่อยแล้วมันอิ่มแล้วมันพอแล้วมันสุขแล้วมันกินข้าวพออิ่มแล้วอยากกินลงไหมตักข้าวเข้าไปกินอีกคำจะไหวไหมกินไม่ลงแล้วมันเต็มที่แล้ว คำถามจากคุณโพพิพัฒน์นะครับกับผมนั่งเจริญภาวนาพุทโธแล้วพอทำกิจเสร็จแล้วแล้วถ้าไม่ได้อุทิศให้โยมพ่อโยมแม่ท่านก็ยังจะได้รับใช่ไหมครับอาจารย ์อ๋อไม่ได้หรอกบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้มันยังไม่มียังไม่สงบจิตยังไม่รวมยังไม่เป็นสมาธิแล้วมันเป็นบุญที่มันสูงกว่าผู้ที่จะรับได้มันเป็นบุญเฉพาะตนบุญที่เขาต้องการก็คือบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานใส่บกใส่บาตรอะไรทำนองนี้บุญนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ง่ายได้เร็วพอเราทำปุ๊บเราก็ได้ทันทีเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วได้ส่วนบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้เหมือนกับเพิ่งปลูกต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลต้นไม้ยังไม่โตเลยยังไม่มีผลแล้วเราจะเอาอะไรไปอุทิศตอนที่เรานั่งสมาธินี่เหมือนกับกำลังปลูกต้นไม้กันจะออกดอกออกผลก็ต่อเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามจากคุณอดิเรกนะครับศีลสมาธิปัญญาถ้าคนเราขาดศีลจะสามารถสร้างสมาธิได้หรือไม ่ยากไงมันเป็นขั้นบันไดถ้ายังขึ้นขั้นที่หนึ่งไม่ได้จะขึ้นขั้นที่สองได้ยังไงถ้าขึ้นขั้นที่สองไม่ได้จะขึ้นขั้นที่สามได้ยังไงก็เหมือนกับเรียนหนังสือถ้ายังไม่ผ่านชั้นประถมจะขึ้นชั้นมัธยมได้ยังไงถ้าไม่ผ่านชั้นมัธยมจะขึ้นขั้นอุดมศึกษาได้ยังไงมันเป็นขั้นความสามารถมันความยากง่ายของการปฏิบัติการทำทานนี่มันง่ายกว่าการรักษาศีลการรักษามันง่ายกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมันง่ายกว่าการเจริญปัญญาและมันก็ต้องอาศัยกันและกันศีลก็ต้องอาศัยการทำทานถึงจะรักษาได้คนที่ไม่ทำทานนี้จะโลภมากจะหวงมากจะทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ทำทานคนทำทานนี้จะไม่โลภมากไม่หวงมากแล้วก็จะมีความเมตตาไม่อยากจะเบียดเบียนใครก็จะรักษาศีลได้คนที่รักษาศีลได้ก็จะมีใจที่สงบกว่าคนที่ไม่ได้รักษาศีลเวลาทำสมาธิก็จะง่ายกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็น ขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วมันจะสนับสนุนกันไปอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าสมาธิที่มีศีลอบรมแล้วจะมีอานิสงส์มากจะมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิได้อบรมแล้วจะมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากส่วนจิตที่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวนี่มันเป็นสิ่งที่มันสนับสนุนกันงั้นอย่าไปคิดว่าไปเจริญปัญญาได้เลยโดยที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเพราะมันจะไม่เป็นปัญญามันเป็นความคิดเฉยๆอย่างตอนนี้พวกเราก็มีความคิดเรารู้แล้วกิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่เลวร้ายแต่พอมันโผล่ขึ้นมาฆ่ามันได้เปล่ามีแต่จะรับใช้มันซะมากกว่าบอกแป๊บกาแฟมาสิไปแล้วแล้วก็นมมาสิไปแล้วแป๊บเหล้ามาสิไปแล้วเนี่ยเนี่ยรู้ว่ามันเป็นตัวร้ายกาจแต่พอเจอมันเข้ามันสั่งปุ๊บนี่แทนที่จะไม่ไปไม่เอาทำไม่ได้พอสั่งครับครับผมเลยไปเลยเนี่ยไม่เรียกว่าปัญญาเพราะไงความรู้แบบนี้ไม่เรียกว่าปัญญาถ้าเป็นปัญญาต้องหยุดความอยากได้ไปสั่งให้กาแฟมันไม่กินแล้วเลิกกินกาแฟโยนทิ้งไปหมดแล้วกินไปทำไมกินให้เหนื่อยเปล่ากินแล้วต้องกินอยู่เรื่อยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอนี่คือปัญญาต้องเป็นอย่างนี้ต้องหยุดความอยากได้ถึงเรียกว่าปัญญาถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็เป็นความรู้เฉยๆที่ยังไม่มีประโยชน์อะไร คำถามจากคุณฮอร์ดิซ่านะครับถ้าเราตั้งครรภ์แล้วมีความเสี่ยงว่าลูกเราจะผิดปกติแต่ผลก็ยังไม่ชัดเจนเราจะมีวิธีดับทุกข์ในใจเราก็คิดไปก่อนยังไงดีคะ ก็คิดว่าเป็นกรรมของลูกไปเป็นกรรมของเราไปเป็นเพราะเราไปเป็นลูกน้องของตัณหาความอยากอยากมีแฟนอยากนอนกับแฟนพอนอนกับแฟนมันก็มีลูกนี่ลูกมันก็ไม่รู้จะดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมของลูกลูกที่มันมาเกิดในท้องเรามันมีกรรมเก่ามามันก็เลยทำให้ร่างกายของมันพิกลพิการได้หรือมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นเรื่องของร่างกายที่เราไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะมีก็คิดซะก่อนสิก่อนจะไปนอนกับแฟนก่อนที่อยากจะมีแฟนทำไมไม่คิดกันว่าเวลามีลูกแล้วเกิดเป็นลูกคนลูกพิการขึ้นมาจะทำยังไงไม่คิดกันเวลาจะเอากันอยากจะอยู่ด้วยกันนี่มองแต่สุขอย่างเดียวไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาพอมันเกิดแล้วค่อยมาคิดมันก็สายไปเสียแล้วแล้วดีไม่ดีอาจจะไปทำบาปก็ต้องระวังไงถ้าไปเอาไปทำแท้งออกมาก็เป็นโทษขึ้นมาเดี๋ยวก็มีทุกข์ตามมาเดี๋ยวตายไปเราไปเกิดในท้องใครเขาก็แท้งเราอยู่เรื่อยเราก็ไม่มีวันเกิดกับเขาสักทีไปทำเขาแท้งต่อไปเราก็ต้องถูกเขาทำเราแท้งบ้างนั้นจะทำบาปเนี่ยคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรตามความอยากนี่คิดให้รอบคอบก่อนพุทธเจ้าสอนแล้วว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขกันแต่ไม่ฟังพระพุทธเจ้ากันพอมันสั่งปุ๊บก็วิ่งตามมันเลยรับใช้มันทันที คำถามจากคุณบูมนะครับเราปฏิบัติเพื่อเอาปัญญามาดูแลตัวเองและผู้อื่นใช่ไหมครับ เอาปัญญามาฆ่ากิเลสของเราก่อนเราไม่ต้องไปดูแลคนอื่นคนอื่นเขาดูแลเขาได้เราดูแลตัวเราก่อนกำจัดปัญหาต่างๆที่มีอยู่ตัวเราให้ไปหมดก่อนหมดแล้วถ้าคนอื่นอยากจะให้เราไปช่วยเหลือเขาเราค่อยไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาไม่มาขอร้องก็อย่าไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าเสือกชีวิตเขามีความสุขอยู่แล้วไปบอกให้เขาเลิกกับแฟนนี้เดี๋ยวเขาก็จะด่าเรา คำถามจากคุณชุติมนนะครับเมื่อหนูเห็นสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วโดนคนทำร้ายมักจะคิดมากกว่าพวกเขามีชีวิตอยู่อย่างไรสงสารพวกเขามากจะมีวิธีวางใจอย่างไรคะที่ไม่ให้คิดมาก ก็มาเลี้ยงสิถ้าเราสงสารก็มาเลี้ยงถ้ามาเลี้ยงไม่ได้ก็ถือก็คิดว่าเป็นกรรมของสัตว์ไป คำถามจากคุณวีระชัยนะครับทำบุญอย่างไรที่จะอุทิศให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วได้ครับ ทำทานไงใส่บาตรหรือเอาเงินไปบริจาคให้กับใครก็ได้ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา ความสุขใจนี่แหละคือบุญที่เราจะอุทิศไปเป็นเหมือนอาหารเพราะมันเป็นความอิ่มใจผู้ที่รับบุญส่วนนี้ไปเขาก็จะอิ่มใจพวกที่เขาไม่มีบุญเวลาตายไปเขาก็จะหิวพอเราแบ่งบุญที่เราได้รับจากการทําทานไปเขาก็จะได้รับความสุขอันนี้ไป จําเป็นไหมครับพระอาจารย์ที่ต้องทํากับพระเท่านั้นนะครับพระอาจารย ์ก็มันเกิดขึ้นได้กับพระก็ได้ทํากับโยมก็ได้ปล่อยนกปล่อยกาปล่อยปลาก็ได้มันก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันไม่จําเป็นบุญนี้มันไม่ได้อยู่ที่พระเฮงอย่างเดียวทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ก็เป็นบุญเหมือนกันพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกอยู่แล้วที่ให้ทำกับพระเพราะว่าพระต้องอาศัยญาติโยมเลี้ยงดูทำกับคนอื่นเขาเลี้ยงดูของเขาได้เขามีอาชีพเขาทำมาหากินได้ก็เลยไปทำบุญกับพระได้ประโยชน์สองเด้งได้เลี้ยงพระแล้วก็ได้บุญด้วยแต่ถ้าไปทำกับคนที่เขาเลี้ยงตัวเขาเองได้เราก็ได้เด้งเดียวคือได้ความสุขใจจากการที่เราไปให้เงินเขาแต่เงินนั้นเขาอาจจะไม่เอาไปใช้อะไรก็ได้เพราะเขาไม่จําเป็นจะต้องอาศัยเงินของเราที่เราให้เขาไป คําถามจากคุณพินนะครับโยมมีแฟนที่ชอบโกรธมากเวลาเขาโกรธเขาจะเงียบไปเป็นเดือนเลยช่วงนั้นโยมก็ทุกข์ใจมากจะทําอย่างไรดีคะ ก็ดีแต่เขาเงียบจะได้สบายไม่น่าจะเดือดร้อนเลยถ้าเขาไม่เงียบเลยน่ากลัวกว่าถ้าเขาโกรธแล้วเขาทุบตีเราเขาด่าเราอย่างนี้ก็น่ากลัวกว่าถ้าเขาโกรธแล้วเขาไม่เขาเงียบไปก็ดีสิให้เงียบไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรควรจะดีใจว่าดีเขาไม่ด่าเราเขาไม่ว่าเราเขาไม่ทุบตีเราเขาเงียบไปก็ดีแสดงว่าเขาพยายามจะข่มใจเขาพยายามจะต่อสู้กับความโกรธของเขาเขาเลยจึงไม่อยากจะพูดอะไรทำอะไรเพราะพูดไปทำไปในขณะที่โกรธมันจะเกิดความเสียหายนั่นเองเขาก็เลยพยายามเงียบเฉยๆไว้ให้ความโกรธมันหายไปก่อนแล้วค่อยมาพูดมาทำอะไรต่อไปอันนี้เป็นนิมิตที่ดีอย่าไปวุ่นวายอย่าไปทุกข์ใจกับความเงียบของเขาควรจะดีใจว่าได้อยู่กับคนแบบนี้ดีกว่าคนที่โกรธแล้วพานพะโลเต้นแรงเต้นกาด่าพ่อล่อแม่อย่างนี้น่ากลัวกว่าแต่เขาโกรธแล้วเขานิ่งเขาเงียบนี่ดีแล้วอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่น คำถามจากคุณพิมพรนะครับเวลาที่ดิฉันไปวัดตอนจะประเคนอาหารดิฉันจะอาสาบุญร่วมประเคนอาหารให้กับพระสงฆ์ดิฉันจะได้บุญไหมคะ ได้นิดเดียวก็ช่วยกันขอให้ข้าวขอให้ของมันไม่ได้เหมือนกับได้บุญที่เกิดจากการสละเงินทองซื้ออาหารมาถวายมันต่างกันบุญนั้นมันก็บุญนิดเดียวบุญที่ช่วยการทำให้การถวายของเป็นไปได้เพราะบางทีคนที่เขาจะถวายเขาอาจจะไม่ว่างเขาต้องไปเขารีบไปเขาก็เลยฝากให้เราช่วยถวายให้อย่างนี้บุญส่วนใหญ่ก็เป็นของคนที่เขาทำนั้นคนที่เขาซื้อของมาเราก็เพียงแต่ได้เล็กๆน้อยๆเรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเป็นคนบุญคนละชนิดกันอานิสงส์ก็จะต่างกันเราจะไม่ได้ทานเราจะไม่ได้อานิสงส์จากทานของเขาเราจะได้ก็คือต่อไปเราเดือดร้อนอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราอานิสงส์มันต่างกันถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะได้มีคนอื่นมาช่วยเหลือเราต่อไปถ้าให้เราให้อะไรใครไปเดี๋ยวเราก็จะได้สิ่งที่เราให้เขาไปกลับมาหาเรางั้นบุญมันคนละชนิดกันได้บุญเหมือนกันแต่คนละอย่างเหมือนไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้าซื้ออาหารก็จะได้อาหารมันเป็นผลต่างกัน จากที่สังเกตครับอาจารย์ยังมีคนอีกมากครับที่คิดว่าเวลาคนทําบุญเนี่ยอนุโมทนาบุญร่วมแล้วจะได้ทานในส่วนนั้นด้วย ก็ได้เหมือนกันก็ได้เวลาเราทําบุญเขาก็จะอนุโมทนากับเราก็จะไม่มาว่าโง่งมงายเสียเงินเปล่าๆถูกเขาหลอกหรือเปล่าอะไรทํานองนี้เขาก็บอกสาธุสาธุชื่นชมยินดีด้วยอันนี้ทําอะไรก็จะได้แบบนั้นน่ะถ้าเราไปอนุโมทนากับเขาต่อไปเขาก็จะมาอนุโมทนากับเรา คำถามสุดท้ายนะครับคุณธนวัฒน์นะครับ อานาปานสติคืออะไรครับ อานาปานแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการจดจ่อรู้อยู่กับลมเข้าลมออกนี่เองเรียกว่าอานาปานสติถ้าพุทธานุสติก็ระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทธาก็คือพระพุทธเจ้าหรือพุทโธนุสติก็คือการมีสติอยู่กับพุทโธนี่ก็คือวิธีเจริญสติจะใช้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติอานาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกจบแล้วใช่ไหม หมดครับอาจารย ์มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ